ay lua kami nga tanan. Hinuod, ikaw ang manubos sa tibuok na kalibutan. Imo kaming tabangan, kahimtang kay ikaw Diyos nga gamhanan, nalangpanan sa tanang katawhan. Kahintang kay ikaw Diyos na gamhan.